ya inkar edenleri can yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, işte o bizim inandığımız ve kendisine güvenip dayandığımız çok merhametli olan Allah'tır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu anlayacaksınız. De ki, söyleyin, suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kim bir akarsu getirebilir?